çekeyim de eğleneyim bir zaman, ah gülüm gülüm. Yaralı sinem el bal ile tuzu, ah gülüm gülüm. Ekeyim de eğleneyim bir zaman, ah gülüm. Ekeyim de eğleneyim bir zaman, ah gülüm gülüm. Sahile uçurdum gönül kuşunu, ah gülüm gülüm. Sıyırdı gidiyor dağlar başını, ah gülüm gülüm. Mihri gibi gözlerimin yaşını, ah gülüm. Dökeyim de eğleneyim bir zaman, ah gülüm gülüm. Dökeyim de eğleneyim bir zaman, ah gülüm gülüm. Ah gülüm gülüm. Şu aleme destan ettim sesini, ah gülüm gülüm. Urun urun sevdiğimin yasını, ah gülüm gülüm. Çekeyim de gülüm. Çekeyim.